Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika érett gyümölcse, s ha megízlelted, idővel belül örvendsz az önvalónak. Az ismeretlen múlt nyomában Szilágyi Márta műsorát hallja. Az upanisádok azokat a tanításokat tartalmazzák, amelyeket a legfelsőbb úr maga tárt fel a félisteneknek vagy egyes nagy bölcseknek. Ezek a tanítások sokáig csak szóban terjedtek, és a szerkesztés munkáját Vyásza Déva végezte el, aki a védákat, puránákat, a Mahábháratát és a Védánta szutrát is összeállította. Az upanisádokat általában a védák Gyána Kanda részének nevezik, mivel a fő céljuk a transzcendentális tudás átadása. A tudásnak azt a részét, amelyet az upanisádok bizonyítanak, Shruti Prasthanának nevezik. Az Agni Purána szerint valaha 1600 upanisád volt, és ezek az írások nagyon alaposan rávilágítottak a Shruti Prasthana minden elemére. Ezek közül körülbelül 250 maradt fenn, ami nem is olyan rossz arány, ha meggondoljuk, hogy ma a védikus írásoknak csak körülbelül a 6%-a áll a rendelkezésünkre. Néha azt olvassuk, hogy az upanisádok bölcsei úgymond szembefordultak a ritualisztikus brahmanizmussal. Ez az áltudományos megállapítás legfeljebb néhány upanisádra érvényes a sok közül, itt is csak akkor, ha ezeket önmagukban vizsgáljuk, kiszakítva a mindenkori szövegkörnyezetből. Az upanisádok azonban nem önálló írások, hanem a védák részei. Mindegyik gyűjteményhez csatoltak egy vagy több olyan értekezést, amely az imákkal és az áldozati ceremóniákkal foglalkozik. Csatolták az úgynevezett erdei tanításokat, amelyeket a remeték tanulmányoztak. Csak ezek után következnek az upanisádok, amelyek elválaszthatatlan kapcsolatban vannak nem csak az erdei tanításokkal, hanem a teljes gyűjteménnyel is. Az egyes szövegek nem állnak szemben egymással. A különbségeket az magyarázza, hogy a szamhitákat vagy himnusz gyűjteményeket, az imádatvégzés szabályozóit tartalmazó és tüzetesen kifejtő brámanákat, az áranyákákat vagy erdei tanításokat és az upanisádokat más és más élethelyzetben levőknek szánták. Hogy a Brihad Aranyaka upanisád megállapítja. A legfelsőbb úr úgy lehelte ki a Rigvédát, a Jajurvédát, a Számavédát, az Atharvahédát, az Itihászát, a Puránákat, a tudományokat, a misztikus upanisádokat, a verseket, szabályokat és előírásokat, magyarázatokat és kommentárokat, ahogyan a nedves fával meggyújtott tűz a füstöt. Bizony, mindent ő lehelt ki. Az Adharva Védához tartozó rövid Szúrja Upanisádról senki sem állíthatja, hogy valamilyen ritualisztikus vagy egyéb konvencionális irányzattal szembefordulna. Egyáltalán nem lehet vitairatnak tekinteni. Sőt, olyan szoros kapcsolatban van a védikus irodalom egészével, hogy meg sem lehetne érteni anélkül. Hallgassuk meg az Upanisád szövegét, amely az úgynevezett Sándipáthával vagy békeimával kezdődik. Óm, félistenek, hadd halljuk füleinkkel azt, ami kedvező, hadd lássuk szemeinkkel azt, ami kedvező, mindannyian imádjuk itt őket. Szilárdan és félelem nélkül, énekelve magasztaljuk lakóhelyeinken, testünkben, a jó akaró félisteneket, akik életet adnak. Üdv a jólétet gyarapító Indrának, üdv Visnunak és valamennyi félistennek. Üdv a fenséges lénynek, aki sohasem menekül el az ellenségei elől. Üdv a gazdagságot adott Brihaspati energiájának. Óm, béke, béke, béke. Krisna, óm. A bölcs Angirá beszél a napról. Brahmana látó, a metrum a Gayatri. Ádítja az istenség, Hamsas szó ham. Agnival és Nárjánával a mag, az energia Hrilekha vagy Hrin, az erő az ég megnyilvánulási folyamata. Alkalmazása az ismétlés, a négy emberi cél elérése érdekében. A hat rész nem más, mint a mag hat magánhangzóval együtt. Az az igazi brámana, aki így ismeri az aranyszínű Nárajánát, az áldott napot, az időkerekének forgatóját, akinek négy karja és két lótuszvirágja van. Menedéket és adományokat ígér. Ragyogó kocsin utazik, piros lótuszvirágban foglalt helyet. Óm! Föld, középső légtér és ég. Szavitár imádandó ragyogásán meditálunk. Inspirálja ő a mi gondolatainkat. A nap a világ, a mozgó és mozdulatlan lények énje, vagy önvalója. Valóban, Szúrjától születtek a teremtmények, az áldozat, az eső, az étel és a szellem. Hódolatomat ajánlom neked, Ádítja, te vagy maga a cselekvő, a megnyilvánult Brahman, Rudra, Visnu, Rigvéda, valamint az összes védikus versmérték. Ádítjától születtek Vájú, Bumi, a víz, a tűz, az égtájak, a félistenek, a védák, a nap, amely ezt a szférát perzseli. Ez a nap a Brahman, a belső szerv, az elme, az értelem, az elme anyaga, az én, a prána, az öt levegő, az öt érzékszerv és az öt cselekvő érzék, a hang, az érintés, a forma, az íz, a szag, a beszéd, a fogás a kezekkel, a kiválasztás és az öröm. Hódolatomat ajánlom Mitrának és Bánunak, a fénylő lénynek, az univerzum okának. Minden teremtmény Szúrjától született. Mindenkit ő védelmez. Mindenki hozzátér vissza. Én vagyok maga Szúrja. Az isteni szavitár a mi szemünk. A párvata, a világkorszakok szelleme védelmezze meg a szemünket. Ismerjük a napot, meditálunk az ezer sugarun. Inspiráljon bennünket a nap. Szavitár előttünk is, mögöttünk is van, fent és lent is. Adjon nekünk mindenütt jelen valóságot és hosszú életet. Brahman az egyetlen om szótag, Grini két szótag, Szúrja kettő, Ádítja három. Ez a nyolc szótagos mantra. Az a brámana, aki minden nap elmondja ezeket az imákat. Ha recitálás közben a nap felé fordul, megszabadul a súlyos betegségek félelmétől, nem lesz többé szegény. Megszabadul az olyan bűnöktől, mint tiltott ételek evése, tiltott szexuális kapcsolat, társalgás elesett emberekkel, helytelen beszéd. Ha délben a nappal szemben recitálja, megszabadul az öt nagy bűntől. Ezt a Szávitri vidját nem szabad bárkivel közölnie. Aki hajnalban recitálja, szerencsés lesz. Teheneket kap, megérti a védákat. Ha hajnalban, délben és este recitálja, 100 áldozat gyümölcsét nyeri el. Még a halált is legyőzi, ha akkor recitálja, amikor a nap 18 újnyival a látóhatár fölé emelkedett. Így tanítja az Upanisád. Angirá ezeket a tanításokat egy meg nem nevezett tanítványnak mondja el. A legfontosabb a titkos mondás, jelen esetben egy 6 részes Nárajana mantra, amely a Hrimszókkal kezdődik, s amelynek ismétlése minden vágyat beteljesít. Az Upanisád szövegében rejtőzik még a Gayatri mantra egy verse is, amely arra hivatott, hogy inspirálja az igazságra törekvőket. Végül szó van egy 8 szótagos mantráról is, amely így hangzik. Om Grini Surya Aditya. Angirá azokat a szabályokat írja le legrészletesebben, amelyek erre a mantrára vonatkoznak. Mert nem mindegy, hogy a mantra melyik napszakban és hogyan hangzik el. A Surya Upanisád tudás közvetítő tartalma korlátozott. A mantrákon kívül csak egyszerű imákat közöl, amelyek a pránám kategóriába tartoznak, egyszerű tiszteletfelajánlások. Azt várhatnánk, hogy az Ekákszara Upanisád is a mantrákkal, különösen pedig az omhanggal foglalkozik, hiszen Ekákszara azt jelenti egyetlen szótag, vagyis a kiemelt helyzetű om. Ezzel szemben az Upanisád alaposan megtréfálja azokat, akik mindenképpen tudományos rendszereket és kategóriákat akarnak felállítani. Az Ekákszarát nehéz lenne besorolni a tipikusan Gyána Kánda írások közé. Ez sem vitairat. Tulajdonképpen csak egyetlen témája van. A legfelsőbb úr minden transzcendentális tudás személye. Az Upanisád versei egyedül az Istenség legfelsőbb személyiségével foglalkoznak. Transzcendentális tudás vagy bölcsesség annyi, mint őt megismerni. Minden egyéb ebből következik. Ez az Upanishad csak 13 versből áll, és így hangzik. Ó, védelmezze minket együtt az Úr, táplálj minket együtt, dolgozunk közösen nagy lelkesedéssel. Tanuljunk nagy odaadással és hatékonyan. Ne legyen vitánk, vagy ne gyűlöljük egymást. Om, béke, béke, béke. Te vagy az egyetlen elpusztíthatatlan az elpusztíthatatlanban. Mindig együtt a saját energiáltal. Ebben az anyagi világban te vagy az egyetlen szilárd alap, és a Sushumna útján lehet megismerni téged. Te vagy a világ eredeti forrása, a lényeg ura. Te vagy az életadó víz, az eső, a világ védelmezője. A bölcsek úgy látják, hogy te mindenben benne vagy. Te vagy a világ ura, a minden tudó tűz. Kezdetben születetlen vagy, aztán első szülött, te vagy az áldozat. Egyedül te vagy az ősi és a mindenütt jelenlevő. Te vagy az élet igazsága, a megnyilvánult világ, a világ forrása. Egynegyed részeddel áthatod ezt a világot. Te vagy a világ születése és oka, a legfelsőbb élet, a kiváló íjjal és nyíllal felfegyverzett gyermek az anyamékben. Messzire kilőtted a nyilat, ragyogsz, mint az ifjú nap az égen, fény lesz, mint az aranymag. Fényeddel teremted meg a tündöklő sast, a napot, az égen. Te vagy a nap fivére is. Te tartod kezedben a mennykövet, mint Indra, a lények ura. Te vagy minden élőlényben és szómában a szeretet. Te vagy a három szent szótag, Svaha, Svadha és Vasat. Te vagy a vadállatok szívében, sértetlenül lakozó rudra. Te vagy a fenntartó, rendező, megtisztító, szél vagy levegő, a mindent átható teljesség, az isteni Varaha, az éjszaka és az egyedüllét, a múlt, jövő és jelen. Te vagy minden cselekvés, az idő, az egymásra következés és a legfelsőbb elpusztíthatatlan. Szádból jöttek elő a védikus versek, a mantrák és az énekek. Te ragyogsz a legfényesebben, mint a vasuk és az ég. Te vagy az áldozat vezetője, a mindent átható tűz és a rudrák. A démonok seregei és a vasuk is te vagy. A legfelsőbb úr lakozik a napban, a mennyei kocsi kerekében, másutt is ő űzi el a sötétséget. Minden aranyként ragyog valamelyik másik égen, ami hozzá tartozik. Minden tudó, a világ védelmezője, minden született lény szilárd támasza. Ő létezik hosszában és keresztben, mindennek a teljessége, amit rendben kiterítettek. Ő a születés nem ismerő, akiről a védák énekelnek. Te vagy az, akit Brahman ismerői az áldozatokban védikus himnuszokkal, mantrákkal és szómaitallal imádnak. Te vagy a végső és teljesen tiszta igazság, arany, a véda ismerők legjobbja. Egyedül te vagy a nő, a férfi, a fiú és a lány. Te vagy az elrendező, Varuna király, az ég, Aryama, a mindenség. Te vagy Mitra, a ragyogó tollú Garuda, a hold, Indra, Varuna, Rudra, Tvasztár, Visnu, Szavitár, a fényura. Mint Visnu mindenkit megvédelmezel a démonoktól, magadba foglalod a világot. Te vagy az anyaméje mindennek, ami megszületett, te vagy a föld, a légkör, az ég, te vagy az önmagától született, mindenki felé te fordulsz. Bölcs az, aki így ismeri a szív rejtekének örök lakóját, az ősi urat, aki mindenségé lett, az aranyat, a bölcsek legfelsőbb célját. A bölcsesség minden formája fölé emelkedik. Ez a titkos tanítás. Az Ekákszara első verse megadja, hogy mi a bölcsesség tárgya és célja. A legfelsőbb úr, aki mindig a különféle energiáin keresztül cselekszik. Ezt mondja a Svetásvatara Upanisád is, Parászja Saktir, Vivithaiva Srújate. Ugyanekkor ez az egyetlen vers, amely a jógára, mint a megismerés módszerére céloz. Ezt a célzást is csak azok érthetik meg, akik már legalább egy keveset foglalkoztak a jógával. Most nem térünk ki ezekre a speciális tanításokra. Elég annyi, hogy egyes jogaiskolákban arra törekednek, hogy a testben, alvó állapotban levő hatalmas energiamennyiséget, az úgynevezett kígyóerőt vagy kundalinit különféle gyakorlatok útján felébresszék, és a susumnán, a nagyjából a gerincoszlop mentén haladó energiacsatornán át egészen a fejtetőig fölemeljék. Ez még annál is bonyolultabb, mint ahogy hangzik, az Ekákszara azonban nem mondja el ezt a folyamatot. Többféle oka lehet erre, például a jóga elméletével és gyakorlatával sok más upanisád foglalkozik. Egyébként egyiket sem lehet könyvekből, hozzáértő tanító vezetése nélkül megtanulni. Ennél lényegesen érdekesebb, hogy az upanisád szövege milyen közeli kapcsolatban áll a szintén upanisádnak tekintett Bhagavad Gita egyes részeivel. Nagyjából a 10. és 11. fejezetekkel. Az Upanisád mindegyik verse hozzátesz valamit az első versben felvezetett megállapításhoz. A legfelsőbb úr különféle megjelenési formáit vagy tulajdonságait sorolja fel, hogy a tanítvány pontosabb képet alkothasson róla, közelebb kerüljön hozzá. Nem gondolhatjuk, hogy még semmit sem tud a legfelsőbb úrról, hiszen akkor kevés lenne ez az információ. Úgy kell vennünk, hogy a tanítások jó részét már ismeri, de mint az Krisna mondja a Gítában, a hívei mindig rágondolnak, neki ajánlották fel az életüket, és minden boldogságokat abban találják, ha róla beszélhetnek. Ez a tanítvány ugyanabban a helyzetben van, mint Arjuna, aki már persze ismeri Krisnát. A Mahabharata szerint már legalább 20 éve ismerik egymást. Amikor a Bhagavad Gita elhangzik, és nagyon jó barátok voltak, elválaszthatatlanok egymástól. Arjuna mindig is sejtett valamit Krisna fenségéből, és vita nélkül elfogadta a javaslatait. A csatamezőn azonban nem csak javaslatot kért a barátjától, hanem elfogadta Krisnát lelki tanító mesterének is. Megértette, hogy ő a legfelsőbb Brahman, a legvégső hajlék, a tisztító, az abszolút igazság és az örök isteni személy, az ősi Isten, transzcendentális és eredeti, a megszületetlen, mindent átható szépség. Mindezt már tudja, most mégis azt kéri Krisnától, beszéljen részletesen isteni erőiről és dicsőségéről, mondja el, hogyan meditáljon rajta, mert soha nem fárad bele nektári szavainak hallgatásába. Krisna végül beleegyezik abba, hogy feltárja előtte ezt az egyetemes forma meglátását. Isteni szemet adok neked, amelyen megpillantatod misztikus fenségemet. Anélkül nem láthatsz meg engem. Thank you. Darshana. Is Chaitanya Nitaini Mai Nitaini Mai Nitaini Mai. Fejlődésnek körülbelül ugyanezen a fokán állhat az Ekákshara Upanishad meg nem nevezett tanítványa, aki talán szintén látta az egyetemes formát, mint Arjuna, talán valami más elvontabb formában, például a meditáció útján szerezte a megismerést, de most nyíltak meg a fülei, és az első rácsodálkozás lelkesültségével hallgatja a legfelsőbb Úr Isten energiái, megjelenési formái és tulajdonságai felsorolását. Mindenben benne lakozol, te vagy az élet igazsága, ragyogsz, mint az ifjú nap az égen, Indraként a mennykő fegyverével harcolsz, te vagy a fenntartó, elrendező és megtisztító. Te lakozol a napban, téged imádnak a bráman ismerői az áldozatban, te vagy Mitra, Garuda, Visnu, a fény ura. Krisna is csak nem ezekkel a szavakkal beszél Arjunához. Én vagyok a lélek, aki ott lakozik minden élőlény szívében. Az ádítják közül Visnu vagyok. Én vagyok a tudat minden élőlényben. A madarak közül Garuda vagyok. Én vagyok a mindenkit elpusztító halál és a jövőben keletkező dolgok létrehozója. Ó Arjuna, ezen kívül én vagyok minden létteremtő magja. Nincsen olyan mozgó vagy mozdulatlan lény, ami létezhetne nélkülem. Isteni megnyilvánulásaim végtelenek. Amit felsoroltam neked, az töredéke csupán végtelen fenségemnek. Ezekkel a szavakkal hitelesíti Krisna az Ekákshara Upanishadot.